أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bunu tambale ci turu borom bi tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaaraku wa ta'ala ñu tollu ci sura al a'raf bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala no ngi jël tay aya 80 81, 82, 83, 84. Mu nek juroomi aya yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal juroomi mbir. Bu ci ñeuk moy siddatu qubhi jarimatul liwat. Tay no ngi jang musiba krim yi nek ci mbonu goor jigen. Xam ngeen ne Senegal bu len yalla dimbaliwul fi ak ay at yu neew ak ngor jigen dañ ko fi legaliser waaw lolou mom bu yebo mu nek ci sen bop yi yeen ñep fi ak ay at yu jëm ci kanam Senegal ak ngor jigen dañ ko fi legaliser comme niñ ko legaliser Europe France America Angleterre Allemagne ak yoy ngeen di gis dekk yoy nek Europe lutax moy tay ci constitution Sénégal def nañ ci droit de l'homme def ci droit de autres ginnaw goor ak jigen ak xalé ku ci teggu dafa am benen xet bu fi nek ginaaw goor ba'da ar-rajul wal mar'a wa at-tifl hal hunaka na'un akhar dafa am kenen amul kenen legi nak ñoñu goor jigen lañ ci def parce que tay so deme hopital wala nga dem fenn commencé nañ genn feuy yi so deme dañ lay def nga ben enregistrement boy def sa tour sa sante sa âge sa goor nga wala jigen nga wala lenen nga lenen bobu lan la moy goor jigen la lolou fimu nek ni mu ngi commencé na ci hôpitaux yi ak yenn place yu reey commencé na te ak ngor jigen dara gënu ko bon ci kaw su ginnaw shirk goor jigen mo ci teggu mbok yi ñaarel bi moy awwalu man urifa bi hadhihi al-jarima al-qazara hum qawm lut alayhi salam xet yi nga xamne ñom lañu ñëk xamal ci krim bobu nga xamne moy musiba yi nitu lut ñom ñoko fi ñëk indi ci aduna nan lañ ko fi indé ruwi anna iblis huwa alladhi 'allamahum iyyaha fi nafsi ba'da an tashakkala bi shakli al-insan solo nañ borom xam xam ñu ne iblis moy kelen jangal lolu mbon gogu iblis moko jangal qawm lut mom mo ñu soppeku jël melokanu ñaari goor tamal leen di sey ñi sey di sey ba ñoom qawm lut ñu gis mbir momu ñu mu neex leen ñu jël jikko yoy diko def gis nga iblis fum leen jaar xam ngeen iblis mom bok na ci ay mbiram chaque instant day ñeu fekk lu yalla aramal mu fexé ba nit ñi mu rafet ci ñom trop gis ngeen def yaramu neen jigen ji def yaramu neen waxuma yaramu neen comme su meeku dede lan la ci djublu moy solier te sa yaram nek ci biti ci diine lu ñaaw la wala lu rafet la ah lu ñaaw la ci senegal tay sax waxuma dara mais man sax legui gisatuma goor ñi di dag tuwe legui jigeen ñi la gis ñoy dag tuwe yi wa tuwe yi ni legui gisatuma goor gu ko dagga ludul lu neew legui man jigeen ñi la gis ñoy dag tuwe yi quoi ak di def yaram neen legui fuñu jëm ak lool xon ni mu ñaawé ak jigeen def bop neen lolou ci diine dafa ñaaw wala dafa rafet han dafa ñaaw ci senegal dara neeku ci lol nak lan moko waral moy iblis moy ñoo fekk lo xamne yalla dako aramal mu ñaaw torop iblis ñoo fekk def ko deko def diko def bam rafet azina jalo dafa rafet wala dafa ñaaw han dafa ñaaw lol bon torop ci senegal dara neeku ci yalla ko dogal boko fi defé luñuy wax yalla ko dogal dara neeku ci du mom dom bañ nañ sax ba dañ nan serub legos la walis bo ubi fekk ko ci légui loolu la sénégalais di wax serub legos la han walis bo ubi fekk ko ci mbokk yi kon musiba bobu nga xamné ñu ko xamé qawmul lut ñoñ ñoy ñika ñëkka def muy lu bon lo xamné lu ñaaw xolal goor doutal goor disé ak mom fan lay sey ak mom fimuy démé Allah ba jigen sax ñaaw na nga sey ak mom fofu islam def ko aramal nga sey ak jigen fumuy démé Allah ba waxuma la nak nga def ko goor xol lol ni mu boné ni mu ñaawé di borom xam xam yi di wax né goor bu joutalé goor arshir rahman day yëngatu ndax mbon gu mu bon légui nak ñun ñu bëgg ko légaliser tay ñu bëgg dund ak ci suñu société ay goor jigen ñu nangu suñuy doom wala suñuy mbokk wala suñuy dëkkando nek ay goor jigen han ñu bëgg ko légaliser ci suñu dëkk dëgg dëgg doomu adamay dal li yalla daan wax ne summaradnahu egg nañ fofu han wala qad karamna bani adam xol doomu adam ni ko yalla téralé wa hamalnahum fi al-barri wal-bahr wa razaqnahum wa faddalnahum ala kathirin mimman khala lol ni ko yalla terele lepp dom adama fu muju moy nek gor jigen ya'malu amal qawm lut wal musiba la mbok julidi ñettel bi moy al-israf wa adam al-i'tidal fi al-aqwal wal af'al yatawalladu anhu kullu sharrin wa fasad al israf yaq wa adamul i'tidal yak yem ci lan fil aqwali wal af'ali legi legi wajoji def xawma soyibu job koku ni def ki diko lancer ci facebook bi di critiquer ñen ñi nga xamne dañuy jalgati tay ñu ma yonne ben audio bo xamne mu ngi critiquer ñoñu mais imaginez naka lañuy waxé serigne diw mo gën yonent yalla Moussa yalla tuddu nangami yonent mu tuddu len ci alcorane nangami yonent yoy mu tan ci jurom yoy Moussa bok ci Moussa mu ngi bok ci ulul azmi waye Moussa li serigne diw liggéey Moussa liggéeyuko lolou lan la bok lol ci kéfir la bok képp ku ne amna ku juddo Sénégal ku gën yonent Yalla Moussa koku yéfer la té ku gëm lolu yéfer nga Yalla nim bind yépp yonent yi ñoo gën té yonent yi urul azmi mo ci gën ginnaw yonent yi sahaba yi ñoo ci gën gëm sax ne amna ku juddo Sénégal ku gëm sahaba yi koku yéfer mo koy def ma wata'atil ard ba'dal anbiya khairin min Abi Bakr khairun nas qarni summa allazina yaluna kon nakal ni waxe ne seigne diw mo gën yonent yalla Musa ak Musa xola martaba bi mu tak ulul azmi min ar rusul wa kallama Allah Musa ha Musa nga xamne martabam ci asaman yi ci kaw bi yonent bi di rañan fan la fekk yonent yalla Musa ci ban asaman asamanu 6e yonent yalla muhammad ñu jox ko julli muy ñew di fekk Musa taxaw Musa nan ko lan la yalla jox mu ne ko julli mu ne ko delul han yonent yalla muhammad di delu wat ba julli ñi def ko jurom ñu ne ko amna ku nekk Senegal ku yalla yoni wul du yonent mo gën Musa ñaata turup la yalla tuddu ci alquran ñaata yon nako yalla tuddu ci alquran Musa 130 aya fois yalla tuddu yonent yalla Musa ci alquran koku ñuy wax ne mo gën Musa fan la ko yalla tuddu ci alcorane ku yalla tuddu 130 fois ah deug deug war nañu sétat suñu bop ha nañu xolaat suñu pass pass wala xolaat ndax nun ay julit lañu lolou dañ ko wara laaj lolou xalé bi doon wax ne nun julit lañu Allahu akbar ñun war nañ laaj suñu bop ndax nun julit lañu mbokk yi lolou dañ ko wara xam moy al i'tidal fil aqwal wal af'al ñak ci nak yatawalladu anhu kullu sharr di wax te do xol li ngay wax amo ben xam xam da ngay jalgati wala da ngay farfarlo wala da ngay lolou lu muy jur moy musibe rek mo ci judd diw yalla la yalla wacc na fele yor balé di balé ben way fek ko fa ne ko waw yow yalla ndeka yow ni ngay def di nax nit ñi bu gudde nga ñew fi di balé ba fa rek nga nan ya yalla diw moy yalla diw mo gën yalla wala diw mo sak yalla wala wax ciéddo yu bon yoy waxu yéfer yoyu ñooñu yalla doon wax ne wala qad qalu kalimatal kufr ñi mom ay baatu kéfer rek lañuy wax fi Sénégal ay baat ñi ëpp ci nit ñi ay baatu kéfer kessé lañuy wax han ñun dañuy kennal diw dañuy kennal diw nit nan lañ koy kennalé yalla dong lañuy kennal al wahdaniya liman lillah kon lol na leer ci ñun ñentel bi moy al kufr wal ijram yuhillu rawabitul ukhuwah wal qaraba bayna ashabihi wal bara minhum kufr weddi yalla ak di def ay bakar da fay dindi mboko su fekke da nga judd nek julit nga am mbokk mo xamne yena bokk ndey ak bay waye ab kifir la yen ñaar sen mbokko dagna lolou ibrahima moñu ko jangal ibrahima bu mu ñew fekk ay bayam ak ay mbokam di bokkale yalla lan la len ibrahima wax yalla bu mu ñu wax ne roy len ibrahima laqad kana lakum fi ibrahima wal ladina ma'ahu iz qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah wa kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghda abadan la ibrahim wax abadan kan lañu nek hatta tu'minu billahi wahda bu ngeen bëgge ñu nek ay mbokk da ngeen digam yalla rek bayyi bokkale bi ngeen nek suñu mbokk lool ke ibrahim jangal nañu ko bu yagg motax ñak gëm yalla nek ci kéfer da fay dindi ak mbokk nit lu mu nek sa mbokk sa mbokk sa mbokk bu wedde yalla pare ngeen ndeysan fan yi ñi ngi nekkon ci benn dejj benn goor go xamne asan la tuddu asan murtad genn ci l'islam dem murtad lo jabaram jabar ji top ko ci lool lu yalla def jabar ji de vendredi lañ ko sul ci kuf ci kéfer la de parce que dafa murtad genn ci l'islam xolal musiba bu reey bobu ah nek ñom ñaar ay julit lañ woon jëkke ji genn ci l'islam genn ndaw si mu nangu tok waye xolal yalla lu muy def sen dom bu goor sen taw bu goor daal di tup goor gi genné ko kër gi depuis mu ngi won mauritanie mauritanie lañ ko woyé ne ko maire bi deena lolu nañ ko xam moy mboko ak jégué ñalé wedd yalla daf koy yak juromel moy man ata hazihi al fahisha min al muhsinin yurjam bil hijar hatta al maut kep ko xamne da nga sangew nga def mbirum gor jigen dañ lay sanni ay xeer ba nga de lol moy sharia lol la at islam atte islam dafa atte ni kep ko xamne da nga indi ñaawteef bu bon bobu man ata hadhihi al fahisha moy lan amala qawm lut lan moy sa atte moy yurjam bil hijar hatta al maut dan lay dor ay xeer ba nga set de guuy lolou islam wax parce que lolou dafa ñaaw parce que dafa salté parce que du yefu nit parce que xawma nu ngeen koy tuddé lo ko xalat ci mbon ci ñaaw rek wess nako naka le goor ñaari goor di sey ñaari goor malay sax ñaka wallahi alazim te legi waxuma la ñaari goor mais dafa am legi ñaari jigen ñaari goor legi lol la quoi da ngay degi sax ku ne jigen ak jigen mo nangam di wax subhanallah lolo am legi ci école yi lolo am partout goor ak goor jigen ak jigen xol niñu soppé mbind bi yalla bind su goor ak goor di sey jigen ak jigen di sey fan la doom adamay jëm fan la jikko yi jëm mbokk yi yahud ak nasaran ak li aju ci ñom ñom dañu bëgg lepp lu yalla wax ñu wëlbuti ko lepp lu yalla wax ñom dañuy jël seen big rouge di corriger goor ak jigen nañ sey ñu né dédé goor ak goor nañ sey jigen ak jigen nañ sey mirage na goor am ñaar ñu né dédé nañ tolo lepp lu yalla wax dañuy ñew di wëlbeuti légui nak lan moy musiba bi moy ñun julit ñi dañ leen ci top lool moy wax bi ñom lu leen neex nañ def parce que yéfer lañ mais est ce que nun lu ñu neex def tonti bi moy dédét mune jumhur nenañ ala an man ata hadhihi al fahisha min az zukran al balighin annahu yuqtal lolou jumhur ñoko wax ñu ne kep ko xamne def nga bakar bi mu ci ñaari goor ñu sey ñoñu fekk ñu baligh neena dañ lay wara ray abu hanifa mune ken waru la ray waye dan la wara dur te lol nak genn ijma' la waye majmu' ahlul ilmi mom lan lañ wax kep ku ko def dañ la wara ray dol moy li leer ñu bayyi xel bu baakha baakha baax yenenbi bi alayhi salatu wassalam mo wax ci hadith bu wer man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi lut faqtuluhu faqtulul fa'il wal maf'ul bihi kep ku ngeen fekk muy jëf jëfu goor jigen digante goor ak goor ñuy sey ray len kiñ koy def ak kikoy def al fa'il wal maf'ul bihi kiñ koy def ak kiko def ñom ñaar ñep ray len mo xam sangewu nañ mo xam sangewu lan moy sangewu moy amna ñu jabar wala amuñu ay jabar mune wa waqtulifa fil fa'il fil bahima wute nañ kiko def nak legi bayyi nit dem di sey gis na ci internet ay nit yu sey ay xaj ha di sey ak ay xaj di sey ak ay fas di sey ak ay mbam di sey ak ay mous oh la la doomu adama ouf doomu adama dal doyna war doomu adama genn na nité wallahi yalla mo wax deug ulaika kal an'am bal hum adal ulaika kal an'am rabb ali sax da def delegation ne ko ci yalla yow nga bindu nu maynu xel may doomu adama xel mu beure beuri nga ñi xass ba pare di nu nurale doomu adama yalla def ci aya bi ziyada bal hum adal ñoo ñoo leen gëna sanku sax ndax ndaysan legi sax gisatu leen ci mbeddi yeen ñi ñep gisatu leen ci mbeddi xaja xaj di sey gisati ngeen ko kañ ngeen ko gëjë gis xaj yek ci ko xaj ci mbeddi mi gisatu leen ko de xaj sax legi sylvie sene neena man dépassé na yi legi sa ya fekke koy def doomu adama la fi ci mbeddi mi inshallah bismillah su ko defé ñu bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax mbir yu mel nonu inshallah biiznillah ma bayyi cheikh bi neena ci hadith bi yenenbi alayhi salatu wassalam neena meme kuko def ci bayima mune farrajihu alqatl liman fa'alahu fil bahaim mune man waqa'a fi bahima faqtuluhu waqtulul bahima ma'a kep ku baye nit dem sey rabu allah yonentibi ne nagn ko ray rabu allah bi bu ne akhar la dagn koy ray khar mi khar mom ken dot ko lekati gis ngeen yakuna bu don beele ken dot ko lekati bu don nak la ken dot ko lekati ray len ko ngeen ray khar mi wala ngeen ray rab bobu mu ko def gis ngeen nim boné legi nak ku ko def ci nit moromam mo da yonentibi ne nagn ko ray légi nak ñom mi radi wuté ci naka lañ leen di réé naka lañ leen di réé ma bayyi cheikh bi inshallah mu jangal ñu aya yoyu muy juroomi aya walutan iz qala liqawmihi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه بارك الله فيك جزاك الله خيرا انني يا الله فيليو سن برام سبحانه وتعالى من ولوطا هذا هو القصص الرابع قصص نبي الله لوط ابن حاران ابن اخي ابراهيم عليه السلام لموي نينتلو قصه bunu borom bi tabaaraku wa ta'ala netali bala muy indi histoire lool qissa bu ñeuk bi kan la won ha qissa bu ñeuk bi nuh la won ñaarelu qissa bi hud ñettel salih ñentel tay lut alayhi salam mune walutan lut bayam mu ngi tuddu haran domu mbokk ibrahim alayhi salam la mune lut mom ab yonent la bu yalla yonni ci dekk bu tuddu lan mu ngi juddo dekk bu tuddu babil fan la nek iraq Muna wa lutan iz qala li qawmihi Fateli kulen iswari yonanti ala lut Mom lut bamako yonni Arsalna lutan ila qawmihi min ahli sazum Aw sadum Nyari yoyu ben laj Sadum wala sazum Aywa sadum Fala yalla yonni yonanti ala lut waye nak lut bokul ci ñoom walaysa walam yakun lut minhum li'annahu min ardi babil iraq hajara ma'a ammihi ibrahim mom juddo dekk bokul ci ñoom de bokul ci seen xet mom lut lan moko yobbu ci xet ba lan moko fa yobbu moy da gadda yon andak ibrahim kérok ba ibrahim genné andak lut bam demé ba yegg dekk ba yalla dal dikoy tan def ko ab yonent yalla dal dikoy yoni ci dekk bobu di sadum ci benn dekh bi qurbi buhayra ci benn wetu dekh dekh ga ngi nek ci dekk bu ñaan urdun fala qawmu lut dekkon borom bi tabaarak wa ta'ala muné mom lut إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم منكرا عليهم فعلتهم المنكرة داف لين دي وار لوتاخ مو لين دي وار نداخ جيف جو بون جي ني ديف موي لان غور دي سي غور مو دام نو لوطا إذ قال لقومه فاتلكو لين لوط بامو تخاوي دي واخ نيت نياغا خامني نيوم لاكو يالا يوني lan la len wax أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين باين باي واي واي واي واي واي واي يندال دو نين وار أتأتون الفاحشة دا نين دي مبون غو بون غي يالا سا داكو تودي الفاحشة وهي الخصلة القبيحة وهي إتيان الرجال في الأدبار moy sey ak goor ci fimuy demé all ba fimuy demé cabinet nga japp goor di sey ak mom motax bu ngeen demé ci hôpital yi di ngeen di fekk goor jigen yi ñi sey ci tadib sen tadib da fuk dañuy kousu naxuma len de ah sen tadib day genn ndox fuñ tok day sen tube yi day toy motax dañ len di kous ndax stade ya yaq motax gis ngeen yene ngi wax sida fan la joge ci goor jigen ni la joge mbollem febar yu bon yu alkuy goor jigen ni ñoko fa tassare ci dekk bi te xam ngeen lu doy war tay moy hôpital bu ngeen dem ci Sénégal amna ben département bo xamne dañ ko détaché ay goor jigen lay fajj mais kenn duko wax amna hôpital yu leen jégué fi yo xamne mën na leen wax hôpital bi ci la bok te mu fi ci gi jaway amna fa ben côté bo xamne ay goor jigen dong lañ fay fajj mais ken dou la wax ne ñi ay goor jigen lañ ay salle yu luxe yuñ leen di accueillir outal leen sax garde ndax bañ ku leen offenser té nak goor jigen dafa bëri ci Sénégal ak franc-maçonnerie ñaar yoy dafa bëri ci Sénégal tay lutax ndax buntu ubika yu xaaliss la utu kayu xaaliss té nit ñi xaliss jaral na len lu ne dal non yalla sam ikhwatal iman lut mune mbokam yuyu yen ata'tuna al fahisha da ngeen di def lu bon li lu ñaaw li nga xamne ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin amul kenn ci aduna bi amul kenn ci aduna bi ku len ti jitu ci mbon gogu motax ñu ne iblis mom mo ñew ci ñom jangal len ko motax borom xam xam yi wax lolu ne iblis mo len jangal mbon gogu mom mo ñew won len ne len ni lañuy boné ni la goor ak goor di seyé ñu dal di koy mokal ñu commencé tari bo len ne jigene ngi ni ñu ne la ñun amuñu importance ci jigene duñ xol jigene té lu doy war tay moy gis ngeen mbon gogu tay duggu na ci biir kër yu bëré di nga gis ko am jabar fekk goor jigene la amna jabar de am ay dom am ay am jabar waye goor jigene la nga gis bilalu jakk goor jigene la nga gis imam goor jigen la nga gis khalifa general goor jigen la yene ngi ni tok xam ngeen ne ci senegal amna fi ño xamne dañ doon wax khalifa diine bi goor jigen la yene ngi ni tok xam ngeen ko deg ngeen ko ba tay amna ño xamne ci mbalanu wazifa dañ doon tok nek ay goor jigen lañ di wazifa Den ka bëgg wéti fénen dul fas mbaw ñen jappante jakkal ñu ñu daw ñu top leen ñu yé ci bénn kër peut tax ci ardoisia dañ don wasifa gur jigen lañ la Sénégal ngok gis nit ñi di dem di ñëwaat ay gur jigen lañ di dug digeen goor jigen lañ lan moy seen liggey lu bon li nga xamne dafa ñaaw ba yalla xol lim ci wax mbok yi bakkar bi nga xamne ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin amul fenn ci aduna ci kaw suuf bakkar bi ño xamne def nañ ko ñun ñi ñi lan la ci borom bi tek mune innakum la ta'tuna ar-rijal sahwatam min dunin nisa Allahu akbar yene ngi ni tay di jël goor di sey ak mom ngeen bayyi jigen ni xol ak jigen ni ko yalla terele ak ni ko yalla bindé ak ni mu rafété ak ni nga mëna bané xoo ci mom nga bayyi ko fa de nga uti goor banditisme wessuul li criminalité wessuul hein ñu utal ñaari dal dal ñaata dal la ban ak ban la gosok ngane man ñaari gos lay sol alaysa kazalik hein ñaari dal ñaari tank lan la ben bi lan la droite benen bi ngane wa man deug deug gos ak be duma ko sol ñaari gos lay sol nga sol ñaari gos ñune ni duñ sax djub duñ def ni de ni lañuy def ni xam nga ne lu ne ni lolou djub du fa nek musiba rek mo fay nek naka ngeen di baye jigen ngeen baye jigen ni hmm ngeen ne da ngeen di dem di outil goor xam ngeen ne jigen fa lañuy banexu parce que mom la yalla defar pour goor banexo fof motax imam Muhammad al-Ghazali amna ben tere bobu tud Ihya Ulumuddin bindina fa ben sual limaza natazawaj limaza natazawaj lan motax ñuy tak soxna buñu baye mbok yi ñun ñep sey goor ak jigen ñu ne jigen ak jigen nañ sey fan la dom di juddo hmm dom do tra mati wala dom dina mati su goor ak goor di sey nak kon yeen xam leen goor jigen ni fum leen jeme motax ñi ñeekoon wara marche ci bañ goor jigen ñi la jigen ñi ño wara ñeek ay tak ay flari xonk marche suñ leele lan la jëre goor jigen ni ñun lañuy yakal wala su goor ak goor di sey jigen ni fuñ jëm xolal France dekk bu tudd melne France goor ak goor dañuy def mariage ñu célébrer ko ñu may len dombu goor ñu yar ko xalé bo bu magge lu muy nekk goor jigen lay nekk gis nga goor ak goor and ñu japp ben loxo xalé ki japp loxo ndey jor baram bi ñu koy ki ha xalé bo lu muy neegi goor jigen la hawla wala quwwata illa billah benen bi moy lu upp fi ci tesset yi ngeen di sol ak ceinture yi ak talpe yi goor jigen ni ñoom société yoy nga sol ko nak di titeru nak fekk yow ya nga dimbali goor jigen ni motax li ngeen di tak xol len ko li ngeen di sol xol len ko même tesset yeen say nga gis xam nga goor jigen du ne man goor jigen la lo dafay bind ci tesset bi man goor jigen la nga sol tesset bobu nak yow nak di titeru ci digg Dakar nan ni anglais lañ ko bindé yo mëno lire anglais fekk dañ né man goor jigen la ñi nga romb nak ndaysan ñu mëna lire dañuy ré rek nan xola sa way di bonné té xamul luñ ci bind mo dal lu dangereux la nga sol tisset bo xamné xamul luñ ci bind amna ño xamné fi ñu ngi ci boru fi dañ doon bind seeni tisset my prophet is black moy man sama yonenté dafa ñuul ha ana nabiyyi aswad moy my prophet is black man sama yonent dafa ñuul ñoo ñu ngi fi seen wet wala waaw ku yonent am ñuul nak muhammad mom dafa ñuul ku ñu fi waxon sa papa dafa ñuul le nga jël ja ci xex yene ngi ni top wala suñu fi waxon sa papa dafa xesson après mu ñuul le nga ni problème leg ñu ñukoy wax yonent yalla muhammad ñun ñëm ñu na pat pataral nopi sallallahu alayhi wasallam vraiment senegal dafa metti sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne len bal antum qawmun musrifun yeen deug deug ay bandi ngeen ay say say yu bon ngeen yeen ginaaw nak balen lut waré la li wa ba'da hadha alwa'z wal irshad ila sabil an-najat wal khuruj min hadhihi al-wurud allati waqa fiha haula al-qawm al-musrifun li lut waxna len ko ginnaw al wa'z wal irshad ginaaw bam len waré jubantilen fan ila sabilin najat ci yoon wo xamné dañuy mucc yoon wo xamné buñ ci jaaré dañuy nek ci jamm pour aussi ñu genn ci li genn ci mbon gi li nga xamné duggu nañ ci ginaaw loolu la len wax deug yen bal antum qawmun musrifun yen ay nit bandi deug ci xan kan ngeen ngeen baye goor dem ci jigen da jigen dem ci goor dem ci ay goor tay lolo fi beuri ci deug bi li yalla bind lañ bëgg soppi def ko neneen te li yalla mom wax deug yalla lim def kenn mënu ko dindi yalla bind goor mo bind jigen mune goor ak jigen nañ sey mu daganal seen digënde ñoom ñaar buñ bëggé sey luñuy wax arkanu nikah mu nekk ñent al wali al mahr as sadaqa ak sighatul aqd formule biñuy takké sey bi so bëggé jabar nga dem nga def ñent yi da ngay joxé cyan al mahr wala yeen saay jëdé ko nihla yeen saay jëdé ko sadaqa ha ñit ñent yi il faut nga joxé ko moy nga joxé cyan numu tollu nak baxna yonent bi neena muna nek alquran neena muna nek qintar muna nek jaro iltamis walaw khataman min hadid donte ne jaro sax nga yekati jokku jigen day lay lew benen bi moy al wali yonent bi alquran waxna fankihunna bi izni ahlin yonent bi ne la nikaha illa bi wali ñaarel bi moy ashuhud moy ñu sédé ñettel bi moy ñu sédé sey bi sédé bobu tamit dafa am ay at da ay aq awwalan moy muslim baligh aqil ba pare mu nek ñaari nit rajulaini ñaar lu mu neew neew day nek ñaar ba pare ñom ñaar dañ nek ñaari julit muslimaini ba bar nañ nek ñu mesure baligh ba bar nañ nek ay gor so amé li nga am sédé benen bi moy sighatul aqd moy formule bi ñuy takké sey bi moy bi ngeen xam yonenti wax in comme khutbatul haja innal hamdalillah ñu jang ko bam jeex jang aya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min sighatul aqd formule bi ñuy takké sey bi après ki mu ne mayma ki mu ne mayna la sey bi da di dagan so wa nga am jabar waye tay li xew ci senegal jurom ñaari ya ngagne rek sey bi dagan na dem len ngeen sey ya ngagne to demal sa jabar la di dawul takke nonu jabar aw takke nonu sey nga lolu amna senegal waw ben way neena ndeysan amerique dafa am xarit bi dugg ci neeg bi rek gis photo ñu aw jox album muy setan album mu ngi ci xale bu jigen bu rafet mune xaritam bi xale bu jigen bi dafa am jëkkeur mune ko amu jëkkeur de mune ko may mako ci barke ki mune may na la ñi téléphoné né may nañ la de nga lim wax degu len lu wax de degu len ko de ngeen ko la waji dafa am xarit invité ko kërëm xarit bi ñu mu jox album xarit bi di sétane photo bu gis ci xale bu jigen bu rafet né ko ki dafa am jëkkeur mune dedet mu sigi rek yem ci photo muneko mayma xale bu jigen bi ci barke ki muneko mayna la ko ñu téléphoné xale bu jigen bi ne ko may nañ la heureusement bala waji ñew di ciétal waji dé bala waji di ñew di ciétal ci jabaram sénégal mu dé états-unis jottu la ñew su ñew ndey ndialo parce que amul jabar sey kenn du ko takké nonu té lol da bari fi ay sey yo xamné niñ ko takké dara wëru ci képp ku wut yonent bi lim def nga def leneen ci jaamu kay yalla yoy sa jaamu yalla bu yalla du ko no fo ñu dello ci xel yi top sharia dafa am ay mbir yu tuddé shurut qubulul amal shurut qubulul amal sat yi nango yef awwalan al iman ñaarel al ikhlas ñettel al mutaba'a ñentel ha nga def ko niko yenenbi bi alayhi salatu wa salam defé won nga def ko ci waxtu wa aussi ci waxtu wa bam ko defé won nga def ko nam ko defé won ñaata rak la won ñetti rak nga ne dang koy def ñent ndax yalla namuko yalla duko jël kon nañ bayyi xel lolu borom bi mu ne xolal lu lim wax yeb nim rafeté ak nim len yeddé xam nga lañ la ko fay fama kana jawab qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum Allahu akbar xolal li lim len wax nim rafeté way way genné len gaayen bi quoi day silviser silviselu day jaay né mom nangam nangam lol ngay dégg tay ci dëgg bi gaay ki day set setlu genné len village bi parce que nekatul lout kessé waye ak ñimu andal ñiko gëm ñu leen di waar ñu né ñi nan leen génné dëkk bi génné leen ko dëkk bi lutax ñu leen di génné dëkk bi innahum unasun yatatahharu ay yatrukuna yatrukuna ma harrama Allah ilayhim di daño bayil yalla aramal ci ñom jëm ci li yalla daga na ñu ne innahum unasun yatata dañu jëma set setlu pourtant daño set lolu moy lu set legi ñom luñ bëgg innahum unasun dañu bëgg gaay nek ay bandi tanajjasun ah nit kay bu setul da ngay nek sobe legi nak ñom lolu lañ bëgg ñi ne nañ bayi len goor ñi ngeen di sey lolu sobe la sey goor fu mi deme alba subhanallah lolu sax bo genné sa awra bi numuy mel fofu kan mo fa do duggal baram ñom dañu waron duggal seen baram ba ci bir ñu genn ko ñu foon ko ñu xol wallahi kon dootu ñu def li ñi way ma la saf gis nga nit ku bon suñ ko defo ni dara nit ku bon baaxul nit su xasse bon mala sax mo koy genn wallahi alazim yaay all mo koy genn salté wessul li ba paré yamuñu fofu dé ñom ñu ngi salté ba paré naan ñi yeen da ngeena bëgg di set set lu quoi di jéma Allahu akbar ñu ñu yalla sam génné leen leen ci seen dëkk bi muy sadum ngeen xamal ne leen ñom nit ñu bon lañ ndax dañuy jéma set set lu té yeen mom set ngeen ba paré yalla defal na len lolou yen ngeen na nangam fekk yo ndaysan legi nak bi lolou amé ent yalla lout yalla ne ko gennal ñi mom ken dotul waxati sen bir na len yalla alagi nak dañ koy tepp ndax aya ya nga ñew ken diko jël tay mu ngi ñew ci sunu kanam ndax yalla fi waxul nam len alagi way alag na len nak ci alag bimu len alag sax la borom xam xam yi di wax ñi buñ len waré alag naka lañ len wara alagé sunu borom neena fa anjaynahu mu musal ko mom lut nan la ko musalé moy dama ko genné ci dëkk ba mu genn mo ak ñeko gëmoon ñata dess mu mbugal len mbugal mo xamantene ken dotu ko fatte parce que mu ngi ci alquran ñukay jang guddii ak beccëk borom bi neena mako musul fa anjaynahu mom lut motax gis nga so gëme yalla bu ragal dara le dekk ba di kacchore kacchore lañuy nek ay say say lañuy bon bu mbugal ma wacce ñe gëmoon yalla muccu nañ ci yalla boole wu len ci non la ko yalla defé ci qawm nuh non la ko yalla defé ci waad non la ko yalla defé ci qawm salih non la ko defé tay ci qawm lut sa yo gëmé yalla tabaaraku wa ta'ala su mbëgulum yalla waccé yow nga mucc ci borom bi néna musal nako mom yonent yalla lut du mom kessé dé ak kan wa ahla ak wa kërëm musal na len ci waye nak ño ngi jëm fi nak tombe bu graw ba yalla ne musal na yonent yalla lut ak wa kërëm dafa genné ci wa kër gi soxna si mune illam ra'ata jawara mbok ci de koku kanat min al-ghadirin. Allahu akbar. Il faut ñu taxaw fi ten du dem ndax yeen Sénégal da ngeen nan jëkkeur bu gëreme jabar rek bu jabar bi dé duga aljana wala wala yent yalla lut mo ngi ni jabaram safara la jëm munu ko mussel fi yeen ngeen ne kon diwa ngi ne serigne baangi ne talibé baangi ne munu ko mussel te yonent yalla lut mo ngi ni nek yonent yalla ne jabaram safara la jëm wala daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atu nuhin wa imra'atu lut kanata tahta 'abdayn min ibadina salihayn fakhanatahuma wala yalla lum wax fofu mune ñom ñaar lañuy bax falam yughniya anhuma min Allah xol ñom ñaar seen bax gi yalla ne jeereñul ñi ñaari jigen ñi ñanga safara kele nuh moy jeukeram nuh shaykhul mursalin soxnam imra'atuhu finnar lut imra'atuhu finnar wahuma wahuma salihayn ñom ñaar dañu bax way yalla neena liñuy bax la yughniya anhuma min Allah shay wa qila dukhulun nar kon ñun nak bu na amé suñu jabar ñu bañ leen jaamulo yalla wala ñom suñu doom mën leen jaamoo yalla ñu japp ci ay nit nan ëlëk yowmal qiyam nangam bu samba ñëwé bu demba ñëwé bu paata ñëwé bu yéro ñëwé bu ko yéro sangé bu ko moodu suulé buñ ko yobé korosma jam ñaajo sul ko fofu aljana la jëm ma rak ku daw ñëw bu la jam ñaajo légui jam ñaajo xew amna fa air mel yo xamne kuñ fa sul aljana nga jëm Macky Sall mo fa tabax ha nañu ragal yalla Allahu akbar illa mar'ata gis nga istisna la yalla def te waxna fa anjaynahu wa ahla musalna ko mom mog wa keureum waye da cey genné jabar ji illa marata jabar ji bok ci de koku fu muju kanat min al-ghabirin al-baqina fi al-azab jabar ji dafa muju de ci nga xamne mbugal mi dañoo wacc ci sen kaw yalla mo yoni jibril alayhi salam jibril ñew te kat balen yalla di mugal ñom qawmu lut balen yalla di mugal yalla da yoni malaaka yi nañ dem mugal len malaaka yi ñew xam nga ñom ñu gis malaaka yi rek malaaka yi rafet ñu commencé di wulis wu boy xol len xalé yi shoot tot boy ma gis tay ay ciof yo xamne do ngeen di wax fi Dakar boy ay ciof la gis nega xamu ñu ne ñi ay malaaka lañ au lieu sax ñu rester fofu ñu yem dañoo woowante dañoo wootante yoni ay message boy keur gaayen bi ay boy yu graw ñoo fa ñew tay gaayen ngeen xol keur gaayen bi keur gaayen bal san moy gaayen bi lut keur gaayen bi ay boy yu graw ñoo fa wacc wu me boy bo ci gis te fek xamu ñu ne ay malaaka lay ñu ñew ba pare encercler keur gi yont yalla lut genn gis len neneen way di mel len mo ngir yalla ci ha ulai samay dom yu jigeen ngi ni ka len ñu may len genn dem sey amma ñi nak samay gan lay way ragal len yalla way bu len murflo ci sama gan yi taqullaha wala tuhzuni fi dayfi bu len ma ruslo ñi samay gan lañ xam nga gan bu ñew ci kër ba pare ay bandi ñew ci kër gi nan dañ koy agresser borom kër gi nu muy def les genew wala borom keur gu ñew ci keur gi ba fa re di japp ñu sacc portable wa keur gi ni ñuy de wala borom keur wala gan gi ñew ci keur gi ba fa re simi dal yi tok ci salle bi di ñibi gisul dalam wa keur gi ni ñuy def imaginer li ay dal la les portable ñi nak wala affaire goor jigen way way ngal la way kay len sama doomu jigen ngi ni kay len ma may len bay len sama gani ni ñu lank de nan ko hol lan lañ tok ci aya ba yow xam nga ne ñun sa doomu jigen ni faalawul len dundu ñu len yow xam nga lu ñu bëgg waqat ta'lamu ma nurid ya gëna tay xam nga lu ñu bëgg gaay boy ñoñu taxa jog ñi ñi gis jibril ne jibril da ne lu genn ci dafa nga tok bay ma ak ñom Allahu akbar ñi duñ la lal duñ la lal seen musiba du yex ci yow lan la yalla indi lan yasilu ilayk du mu musa yex ci yow dafa nga tok rek rasal ndek bi rek te bay ñok ñom xamuñu ni ay malaika la Allahu akbar xam nga nit kuy def lu bon wala fi ne nañ nit bu naré dé lu mu xép gëwel bu naré dé ci xalé lu mu jiin xép ko oliya sax ñu am xalaat biñu gisé waji di wax ak yonent yalla lu am kuy wax ak mom té ñoñu di wax tituñu ñoñuy agressé tituñu ñu am xel dédé dañu gëna jégé ci nak naan ko ay way boy tanal ki jëlal ki yow jëlal ki di sédo man ku njol ki lay jël man Allahu akbar ndaysan gis nga jibril dafa rekile rek gis nga lafi bimu len ko doré ñom ñep kenn amatul kanam yamu ci de mu samp lafi ci suuf rek naw ak suuf ci jëm kaw asman mu dem ba wa asman di deg ginaar yi di sap xati dimbo mu tourner suuf ci yalla mu ne jaalna aaliha safilaha wamtarna alayhim ijaratan min sijin suuf ci le wulbeti suron carte la ñu ne dañu coupeti carte bi dañ ko coupeti ñeneen yeguñu ko de ñeneen dekk yeguñu ko dañu coupeti carte bi rek raison bobu fu mu nek ñu yobbu ko ba kaw asaman depp ko li nekkon ci souf nekkat ci kaw li nekkon ci kaw nekk ci souf ken xamul num demé yefi nak kacc nit ñi di continuer di ndek di agn di reer ken xamul nit ñi alak nañ leen yalla ay ngand bu doon lool rek la sax yam na ci yalla mu ne bama leen keppé ba paré ay xeer la leen teumbal motax borom xam xam ñu ne suñu jappé goor jigen dañu wara xol immeuble bi gëna ngand ci kët ci koñ bi immeuble bi gëna reey ci dëkk bi ñu yéggal leen fofu teumbal leen bama wax leen ñu daanu buñ daano paré ñu jël ay xeer sotti ko seen kaw ñu ne non la yalla alégué ñi ñi non bu goor jigen non lañ ko wara def ban bakkar ngeen gis ñuy def lolu nit ludul bakkar bu bon bi di bakkaru goor jigen tay ji ñun buñ ko naré légaliser Sénégal fan lañ jëm fuñ jëm ak mom mbokk yi yalla mu ne wa amtarna alayhim gis ngeen mataran ma taw sen kaw ay doj wa anzalna alayhim hijara min as-samaa kal matar fa ahlaknahum ma taw sen kaw ay xeer xeer yo xamne kom taw la don def bëm bëm di wacc ben xeer bu yalla ne xam ngeen yalla mom muy teumbal du teumbal xeer bu ndaw yeenit kon xeer ni ñu wara tollu xeer nan lañ wara tollu Allahu akbar hein ku ndaw moy def lu ndaw amma yalla du def lu ndaw mom lu mu def rek lu ngand lay doon te hikma mo ci nek sunu borom subhanahu wa ta'ala mune ngal la way yow mi tok di deglu tafsir fanzur xolal bu bax deglul kayfa kana aqibatul mujrimin yow mi di deglu yow mi yor tere bi di tek sabaram deglul bu bax jangal bu bax jangal bu bax ci li innahu khitabun am li kulli man yasma hadha al qisas li ya'tabar bi haythu shahada aqibatul mujrimin nena fa innahu li khitabun message la bo xamné discours la bo xamné am dafa ma talé ñun ñi ci lañ bok li kul man yasma hadha al qisas ci kepp ko xamné ya nga dégg qissa bi ñi moy nañ yalla yalla wulli leen kon yow man suma ko défé dal dina mbugal bu la mbugal aduna mbugal la al-akhirah yalla wax nako li ya'tabir ngir nit ñi mëna waru inna fi zalika la ibra sax jour yalla bu mbugale même fir'aun biko yalla mbugale ba paré yalla dafa ne li kemtan la pour yeen ñi dess ginnaw inna fi zalika la ibratan liman yakhsha sax jour lool la mbugal sa yu wacce yalla daf ci def kemtan pour ñi nek ci ginnaw da ci bayyi xel mu ne rawati na nak ñi nga xamne ñoo jakarlo mbir mi yalla di len ko netali mu nek lan damaran kamilan wa azaban aliman mu nek mbugal mu mat mu yalla def khawmulut sunu borom tabaarak wa ta'ala mbugal len mbugal mo xamne batay ñong koy jang fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin al imam sa'id hawarihimahullah da fay wax bu ngeen jange alquran baye len xel ayay fu muy jexé nit say jange alquran sayyid hawa neena na ngeen baye xel ayay fu muy jexé sunu ayay tay bi fan la jexé fanzur kayfa kana aqibatul gis ngeen katchor chaque jour resultat fu muy mujjé moy du bax kon nak lolou buñ ko déggé ñun ban kurel lañ wara bok su fekkone li dañ ci dugg kon dañu wara su fekkone dugg guñ ci wa est ce war nañ dugg su fekkone dañu am bok mu ci dugg luñ war def parce que xam nañ resultat bi fu muy mujj moy yag ñu melni yalla da leen di mbugal bok julli di lol mo doon dars tay no nga ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu tay ji moy sunu dars bu mujj ci wër wi la ca dess ci ramadan lay nekkat inshallah bismillah mi ngi tambalé buñu jullé tisbar ba takusan dars guddi dañ koy arrêté tay moy dernier samedi buñuy tafsir guddi inshallah ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq mu may na ñu fekk ramadan mu boole ñu ci ñukoy wor ñi nga xamné danañ ko wor nim ko bëggé mu nangul leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.